بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسالنا سلام زمندين برا في أمبي na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo tunamuomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Tunaendelea na darasa letu la kitabu Al-Qawa'idu Al-Fiqhiyyatu ambacho ni cha Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ambacho pia ni sharuhi yake mwenyewe, na tunafika kwenye beiti ya 13. Tabidi tusome. Qala al-musannif rahmatullahi alayh, fa in tazaham 'addu al-maqalihi yuqaddamu al-a'la min al-maqalihi. Sawa sawa, shukran. Barakallahu fikum. Amin. Qala al-muallif rahimahullah, anasema mtunzi wetu wa kitabu Allah marhamu, fa in tazaham 'adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih. Pindi yatakapogongana au pindi zitakapogongana maslahi mengi, basi wakati huyo yuqaddamu al-a'la min al-masalih. Kwenye hayo maslahi tunatazama yale ambayo yatakuwa na nguvu zaidi kuliko mengine, ndiyo tutakayo yatanguliza. Inawezekana pakawa masalih, mathalan kutafuta elimu. Kutafuta elimu ni maslahi ya mwanadamu, na kadhalika kufanya ibada ni maslahi ya mwanadamu. Au panakuja maslahi ya birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili, na maslahi ya kwenda kuitafuta ilmu. Tuko katika hali ambazo unakutana baadhi ya wazazi wanawakatalia watoto zao kwenda kusoma. Kwenye hali kama hizi kipi tutakachofanya? Hapa inabidi mtu awe makini na kutazama kile atakachokifanya ili kuweza kutumia hali iwe sawa sawa. Kwa hiyo tukiingia katika sharhu, Sheikh anasema idha dara al-amru baina fi'li ihda al-maslahatayn wa tafwit al-ukhra bihaythu la yumkinu al-jam'u bainahuma. Ikiwa kwamba jambo litacheza baina ya vitu viwili, jambo litazunguruka baina ya vitu viwili, bimaana baina ya maslahi fulani, hayo mambo hayo mawili, ima limoja ni kufanya maslahi fulani, ingine ni kuacha ingine maslahi. Yani pana maslahi mawili ambayo yamepambana, yamekutokea. Mtu unajiwaza sasa, nifanye nini? Nende kutumika au nende kusoma? Hapo unajiwaza, lazima ufanye limoja uache lingine. Kipi utakachokifanya? Bihaithu la yumkinu aljamu bainahuma, kiasi ambacho haiwezekani vyote viwili kuvikusanya kwa pamoja. Lakini ikiwa kwamba inawezekana vyote viwili ukavikusanya kwa pamoja, ni khairi juu ya khairi. Mathalan, mtu una desturi ya kufunga saumu ya siku ya kwanza na Alhamisi, saumu ya bedha ikaangukia siku ya Alhamisi. Kwa hiyo unasikia hapa ni maslahi mbili ambazo inawezekana kuzikusanya zote kwa pamoja. Kwenye wakati huyo, basi utakuchukua saumu yako ya bedha na ile saumu yako ya Alhamisi ama ya Jumatatu, unazipeleka zote kwa nia moja. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho inakubali kukichanga. Ama ikiwa ni kitu ambacho haikubali kukichanga, lazima ufanye kimoja uache kingine. Mathalan, kuswaumu ni maslahi yetu sisi, na hizi swaumu zinashindana nguvu. Unapoingia mwezi wa Ramadhani, na pia mtu yuko na deni la Ramadhani nyingine, kisha mtu anasema eti mimi hapa nataka nilipe Ramadhani ndani ya Ramadhani. Hiki hakiwezekani. Hakiwezekani. Hapa lazima ufanye kile chenye kiko na nguvu kuliko kingine kwa wakati huyo, na hicho bila shaka ni hiyo Ramadhani ambayo inakuwa imefikiliwa. Naam. Sheikh anasema ikiwa kwenye hali ambayo haiwezekani kukusanya maslahi yote mtu uweze kuyatumia, basi utafanya nini? Ru'i ya akbarul maslahataini. Basi kwenye hali hiyo tutahifadhi au tutatumia yale maslahi ambayo takuwa ni makubwa zaidi ndio tutakayofuata. Wa a'lahuma, na hayo maslahi yale ambayo takuwa yako juu zaidi kuliko mengine, fafu'ilat, ndio yatakayotendwa. Bimaana yale maslahi yenye nguvu zaidi yatatendwa, yale hayana nguvu sana tunayaacha pembeni. Hapo ni wakati maslahi mbili yamepambana na hakuna namna ya kufanya jamu, kama jinsi tutakavyokuja kuona kwenye mifano. Akasema fa in kanat ihda al maslahatayn wajiba, ikiwa moja kati ya maslahi mawili, moja ni wajibu, yani pana maslahi mbili zimigongana, moja ni ya wajibu wal ukhra sunna, ingine maslahi kawa ni ya kisunna, basi katika hali kama hii kudima alwajibu ala sunna, basi wajibu inatangulizwa kabla ya sunna. Ibada mbili ambazo mtu anataka kuzifanya, moja ni sunna, nyingine ni wajibu, zimipambana zote kwa wakati mmoja, wewe chukua ile ya wajibu ndio utende, ile ya sunna iache. Wa hadha mithlun. Sheikh wetu anatupatia mfano ili mtu apate kuelewa vizuri. Idha uqimati salatu al-faridatu lam yajuz ibtida'u at-tatawwu'i. Iwapo itakimiwa sala ya faradh, basi haijuzu kuanza kusali sala ya sunna. Muislamu umeingia msikitini. Katika kuingia kwako msikitini, unafika msikitini wanakim sala. Hii sala ya faradh ni maslahi kwako wewe, na kadhalika sala ya sunna ni maslahi kwako wewe. Sasa unakutana mtu pahala pa kusali faradh, anakaa pembeni, anaanza anasali sunna, akishamaliza ndipo anajua kuja sasa kwenye swafa, anamkuta imamu ndani ya safa. Huyu mtu tunamwambia kwamba amekosea. Kwa sababu gani amekosea? Ilikuwa inawajibika kwake yeye kukadimisha iliyokuwa wajibu kabla ya sunna, kwa sababu ibada ya wajibu iko juu zaidi kuliko ibada ya sunna, japokuwa zote ni ibada. Kwa hiyo kwenye hali kama hii, itakaposimamishwa sala ya faradh, haijuzu mtu kuanza kusali sala ya sunna, bali wewe mubasharatan ingia kusali sala ya faradh. Hapo ndo tunasema idha tazahamatil masalihu quddima al-a'la minha. Masalihi ya kigombana, ya kipambana, ya kipingana, ya kiingiliana, basi yenye nguvu zaidi ndiyo ambayo yanastahiki kutangulizwa. Wakadha idha dhaqa alwaqt, na hivi pia ikiwa kwamba vile wakati umibakia mfinyu, wakati umibakia mchache. Mfano, mtu umeingia katika harakati zako bado hujasali sala ya dhuhuri. Umepiga harakati zako bado dakika mbili wakati wa sala ya dhuhuri umalizike. Hapa inalazimika wewe usali sala ya dhuhuri. Ujub. Inakuwa ni aini kwako wewe kusali sala ya dhuhuri kwa sababu wakati unaenda kuisha. Kwa kuwa wakati wako ni mdogo, basi wewe usisemi eti acha nianze ni sali sunna, baada ya sunna nifike na sali sala ya dhuhuri. Hapana. Maana utajikutana umisali sunna, utamaliza kusali sunna wakati wa sala unamalizika. Unakuwa umefanya khusran, unakuwa umeingia kwenye hasara. Kwa hiyo kwenye huyo wakati, kwa kuwa wakati umebaki mdogo, kumbe wewe kadimisha sala ya faradhi. Anza kusali sala ya faradhi, ile sala ya sunna iache. Sawa? Kwa kutumia nini? Kaida inapotuambia idha tazahamatil maswalihu quddima al-a'la minha. Maslahi yakipambana, tanguliza yale yaliyokuwa yenye nguvu zaidi kuliko mengine. Wakadhalika la yajuzu naflu siyam wal hajj wal umra wa alayhi fardun bali yuqaddamu al fard. Na hii pia katika mifano mingine shekhe anasema haijuzu kutanguliza saumu za sunna au hija ya sunna au umra, na ilhali mtu yuko na ibada ya faradhi ambayo inayemsubiri. Bali yuqaddamu alfard, bali faradhi ndiyo inayotangulizwa, faradhi ndiyo inayotangulizwa, au bali yuqaddimu alfarda, atangulize faradhi. Hapa unaweza kuingiza yale masala ambayo huwa yanasumbua sana katika jamii. Mtu ameswaumu saumu ya Ramadhani, lakini akabaki na deni la siku kama ngapi vokala ndani ya mchana Ramadhani. Je, aanze kufunga sita tu Shawwal au aanze kulipa deni la Ramadhani? Haya ni masaili ambayo yako na khilaf. Kipi kitakachoanza? Wallahu a'lam. Yanayotudhihirikia ni kwamba mtu akianza kufunga sita tu Shawwal hajakosea. Hajakosea kabisa, kwa sababu ibada ya kulipa Ramadhani siku zake ni muwasa, ziko wasa, ziko pana, kwa kuwa Allah aliposema fa'iddatun min ayamin ukhar atlaqa, ala miacha wazi, hakuhadidi, hakusema eti lipeni siku zingine kabla hamjafunga saumu yote ya sunna. Allah hajaweka hiyo sharti. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama mwenyewe pia hajaweka hiyo sharti. Kumbe mlango upo wazi, japo tunasema kwamba akianza kulipa saumu yake ya Ramadhani, akianza kulipa Ramadhani ndiyo afdal, ndiyo afdal ikiwa kwamba ataanza kulipa. Wallahu a'lam. Kisha Sheikh akaendelea kusema wa in kanat al maslahatani wajibataini quddima aujabahuma aujabuhuma. Hii ya kwanza tunamaliza nukta inayosema kwamba ikiwa maslahi ambayo yamepambana, moja ni wajibu nyingine ni sunna, basi wajibun muqaddamun ala sunna, alwajibu muqaddamun ala sunna. Hiyo ni naweza nikasema ni kaida ambayo tunaweza tukaitoa katika haya maneno ya shekhe barakallahu amrihim shekhe wetu. Hivi tunakuja katika nukta nyingine sasa. Ikiwa maslahi yote mawili ni ya wajibu, maslahi yote ni ya wajibu, basi tutatizama lililokuwa la wajibu zaidi ndilo litendwe. Fayuqaddimu salata alfardhi ala salati an-nadhri wa nahwihima. Inatangulizwa, huu ni mfano shekhe anatoa, inatangulizwa sala ya faradhi kabla ya sala ya nadhiri. Mfano, wewe bwana Saleh umeweka nadhiri, mimi Ijumamosi mida ya saa sita na nusu mimi siku nitapata mtoto, nikibahatikiwa kupata mtoto, basi siku ya kufuata saa sita na nusu nitasali raka mbili za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi raka mbili ni za nadhiri umiweka. Kwako wewe zinakuwa ni fardhi, ni faradhi kwako wewe kuzisali, kwa sababu nadhiri ni fardhi, yufuna bin nadhiri, ni lazima watu kuitekeleza nadhiri. Kwa hiyo ile saa sita na nusu ni lazima kwako wewe kusali zile raka mbili. Hiyo siku ya Jumamosi ikafika saa sita na nusu, ndio unalazimika kusali zile raka mbili za nadhiri. Saa sita na nusu imefika, kumbe ndio wakati wa sala ya adhuhuri. Ukasikia msikitini wanakim sala saa sita na nusu. Hapa sasa wewe usijue ukasema la, kwa kuwa niko na nadhiri na nimewekaga nadhiri nitasali saa sita na nusu, acha kwanza nilipe nadhiri kwa kuwa ni ndo wakati wake. Nikimaliza kulipa nadhiri nifike naenda kusali sala ya faradhi ambayo ni sala ya dhuhuri. Hapa tunakwambia hapana. Kwa sababu gani hapana? Kwa sababu hii sala ya faradhi, hii sala ya faradhi yenyewe ina nguvu, ulazima wake una nguvu zaidi kuliko sala ya nadhiri, kuliko ile nadhiri yako. kumbe hiyo saa sita na nusu, sali sala yako ya dhuhuri, utakapomaliza sasa, ndipo baadaye ujue kuileta nadhiri yako. Na mfano mwingine katika ibada taa zingine hivyo hivyo za wajibu mbili zitakapopambana, basi tizama ile wajibu yenye nguvu zaidi ndiyo uitangulize. Shekha akasema wakanafakati lazima, kama vile matumizi ya lazima, nafaka kumuhudumia mtu, lizaujati kwa wake, mume ni lazima kwake kumuhudumia mke wake, hii ni wajibu kwa mume. Kadhalika wal aqarib, ila unakutana pana wale wa ndugu zako pia ambao wako chini yako, wewe ni lazima kuwahudumia. Kwenye hali kama hizi mbili inabidi utizame sasa, mke na ndugu, yupi ambaye anatangulizwa zaidi kabla ya mwingine? Yule ambaye anatangulizwa ndiye unayempatia. Wal mamalik, pamoja na watumwa. Uko na mke, wewe ndio unamhudumia mke wako. Kadhalika una ndugu yako ambaye wewe ndio jukumu lako kumhudumia. Kadhalika uko na watumwa ambao ni wewe ni jukumu lako kuwahudumia. Unasikia ni masalihi ambazo zimekwisha gongana. Sasa kwenye hali kama hii, hali ili tatizo utalitatua aje? Utaanza kumkadimisha nani kabla ya mwingine? Shekhe anasema tuqaddamu zawjatu. Kwanza haki ya mke ina nguvu zaidi kuliko haki ya mwingine. Baada ya zaujati, shekha akasema thumma almamalik, kisha wale wenye kumilikiwa wana haki zaidi pia. Baada ya haki za mke panakuja haki ya wenye kumilikiwa. Thumma alawlad, kisha haki ya tatu ni watoto. Panaanza haki ya mke, alafu haki ya watumwa, alafu haki ya watoto. Baada ya hapo thumma alaqrab falaqrab, kisha unakwenda sasa kwa ndugu zako wa karibu kwa karibu katika kuwahudumia. Wakadha sadaqatul fitri, hivyo hivyo na kwenye sadaqatul fitri unatizama wenye haki zaidi. Wakati unataka kutoa zakatul fitri, pesa yako haitoshi, una pesa labda ya watu wawili, utafanyaje? Wewe mume utajitolea, mke wako pia yuko kwenye kichwa chako, watoto pia wako kwenye kichwa chako, nini utafanya? Hapo unaposhwa utizame ile yenye nguvu zaidi kuliko nyingine, ambacho ni kipi? Kwanza nafsik, anza kujitolea mwenyewe zakatul fitri. Kama pako zenye zimibaki, fatisha mke wako, hivyo wende unafuatanisha gisi vinavyokwenda kama jinsi tulivyotaja. Na kama ni za wawili tu, basi toa zako wewe na za mke wako. Na kama zinamtosha mtu mmoja peke yake, basi jitolee wewe mwenyewe. Hapo tunakwenda sawa na kaida ile inayotuambia yani idha kanat wa in kanat maslahatan wajibatain qudima au jabuhuma, wajibu yenye nguvu zaidi ndio inayotangulizwa kabla ya wajibu ambayo haina nguvu zaidi. Sheikh akaendelea kusema wa in kanat maslahatan masnunatain qudima afdaluhuma, ikiwa sasa maslahi zote mbili ni za sunna sio za wajibu. Tumeanza nukta ya kwanza ni wajibu na sunna zimepambana. Kaida ya pili, nukta ya pili, wajibu mbili zimepambana. Nukta ya tatu, sunna mbili zinapambana sasa. Kutima afdaluhuma, ile iliyokuwa bora zaidi kuliko nyingine ndiyo inayotangulizwa. Fatukaddamu arratibatu ala sunna. Fatukaddamu arratibatu ala sunna. Kwenye hali kama hii ambapo zimekwisha pambana maslahi mbili za kisunna, sisi tunafanya nini? Tunatanguliza yenye nguvu zaidi. Sheikh akasema fatuqaddamu arratibatu ala sunna, zile sunanur rawatib, zile rakaa 12 ambazo mtu anazisali kwa kufatanisha kutoka na sala alfajiri mbili kabla yake, kabla ya dhuhuri, baada ya dhuhuri, baada al-maghrib na baada al-isha, zile rakaa 12 na kwenye riwaya nyingine rakaa 10, zile ndizo ambazo zina nguvu zaidi kuliko sunna zingine. Kwa hiyo zile za rawatib zinatangulizwa zaidi kuliko sunna zingine. Mathalan, wewe unapoingia msikitini, tunafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema kwamba asikai mmoja wenu atakapoingia msikitini asikai chini mpaka asali rakaa mbili. Wewe ukao umeingia msikitini wakati azana ya dhuhuri imekwisha toka. Kwenye hii hali sasa unaanza kujiuliza, ni sali rakaa mbili za tahiyatul masjidi au ni sali sunan rawatib? Unaikaa unachanganyikiwa. Kwenye hali kama hii, ile yenye nguvu ndio inatangulizwa, sali rawatib. Kabla tahiyatul masjidi, wewe sali zile arrawatib. Haya. Kadhalika Sheikh akaendelea kusema, wasunnatu ala nafli mutlaqa. Na sunna nyingine ambayo inakuwa imepangiwa kama hiyo ya tahiyatul masjidi, hiyo pia inatangulizwa kabla ya zile sunna za kujitakia. Mtu umeingia msikitini unasema mimi nataka nisali tu rakaa mbili za kutaka tu namshukuru Allah kwa neema labda fulani kanipa. Sasa unaingia msikitini unajiwaza, nisali kwanza tahiyatul masjid au nisali zile rakaa mbili? Tahiyatul masjid inakuwa na nguvu kabla ya zile sunna za kujitakia, zile sunnatun an-naflu al-mutlaqa, zile ambazo hazijapangwa na sheria. Sheikh akasema wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin, na kadhalika yanatangulizwa yale mambo ambayo yana manufaa yenye kuendelea, yenye kuvuka. Tukisema yenye kuvuka tunakusudia nini? Yani wewe mwenyewe unapata faida na mtu mwenzako pia anafaidika kwa hicho kitu. Sawa? Hiki pia kinatangulizwa kataalimi, kama vile kufundisha. Kufundisha ni manufaa. Wewe umisoma, unataka kumfundisha mtu. Hii kumfundisha mtu ina nguvu zaidi kwa sababu gani? Kwa sababu ni faida kwako wewe, pia ni faida kwa jamii. Wa iadatul marid, pia nakwenda kumtembelea mgonjwa, ni manufaa kwako wewe na pia ni manufaa kwa ule mgonjwa. Watibai janaiz, na kushindikiza jeneza, pia hivyo na manufaa kwako wewe na kwa yule anayeshindikizwa. Wanahwiha ala manafaahu qasir kasalati nafila wa dhikri wa nahwiha, hivyo hivyo na mengine ambayo yatakuwa ni yenye manufaa, manufaa ambayo si yenye kuvuka. Yani ni manufaa yenye unakutana labda anaishia kwako wewe, kasalati nafila, kama sana za sunna, wa dhikri na kufanya dhikri, ni faida yako wewe unayoipata. Kumbe inabidi kuvitazama. Kumfundisha mtu, mtu anakuja nakwambia bwana mimi nataka unifundishe hichi kitu, nina muda wa dakika kama mbili tu nitakuwa nimetoka. Kwenye hizo dakika mbili wewe pia unataka kusali raka zako mbili tu za sunna, unajiwaza nifanye nini? Usimwambie mtu eti nikose kusali zangu sunna bila kukufundisha wewe, acha vitu vyenu. Tizama almasalih yenye yako na nguvu zaidi. Hivi kumfundisha mtu huyu mtu ili jambo lenye anataka ambalo ni la kheri, na mimi kusali zile rakaa mbili za sunna, kipi chenye nguvu zaidi? Tanguliza hii ya kumfundisha huyo mtu. Kwa sababu gani? Ni manufaa mutaaddi, ni naf'un mutaaddi, ni manufaa ambayo yanavuka, wewe unafaidika na yeye pia anafaidika. Lakini ile sala ya sunna ni faida yako wewe mwenyewe. Kumbe inabidi mtu kuvipima hivi vitu, utizame kile chenye nguvu zaidi ndicho kitangulizwe. Sheikh akasema watukaddamu sadaqatu, pia sadaka inatangulizwa. Walbir lilqarib, na wema kwa mtu wako wa karibu. Ala ghairihi, kabla mtu mwingine. Mimi anakuja ndugu yangu, bwana mdogo anakuja ananiambia nina shida ya pesa 500, na rafiki yangu anakuja ananiambia nina shida ya pesa 500, na mimi niko na hizo 500. Wewe usijiulize sasa hapa mnanichanganya, nimpe nani kati ya mwa wawili? Sheikh, unajua unafanya nini? Alqaribu muqaddamun ala ghairihi. Ule wa karibu, ndugu yako wa karibu, anatangulizwa kuliko wale marafiki. Chukua hizo 500, mpe huyu ndugu yako. Hapo ni maslahi zimeshapambana. Wa yuqaddamu min itqi riqab aghlaha wa anfasaha. Kadhalika katika watumwa. Uko na watumwa watano. Hawa watumwa watano hawa uko unatizama yupi ambaye atakayeachwa huru au yupi ambaye utakayemgomboa ili awe huru? Wewe cha kutizama ni kipi mwa watano? Tizama yule aghlaha ambaye ana thamani kuliko wengine. Watumwa watano, mmoja anamtakia milioni 10, mwingine milioni 3, mwingine 200,000, mwingine 100,000, mwingine 50,000. Wewe tizama sasa maslahi yako. Yule ambaye yuko na bei kuliko mwingine, nunua milioni 10. Wa anfasa, hatena mtu mwenye thamani zaidi. Ukiona ukombo huyo milioni 10 pia ndio mwenye ana thamani zaidi kuliko hawa wengine, basi mchukue huyu wa milioni 10 ambaye ndio yuko na thamani, mgomboe yeye, wengine waache. Bimaana hapo tunatazama masalihi ambayo yana faida zaidi kuliko mengine. Walakin hakuna amrun yanbaghi atafattunu lahu. Lakini hapa pana jambo ambalo linafaa watu kulizindukia yeko, kulifungukia yeko akili. Jambo gani? Wa huwa annahu qad ya'rudu lil 'amal al mafdul min al 'awarid. Min al 'awarid ma yakunu bihi afdal min al fadil. Pana wakati kazi ambayo si bora zaidi inakuja kutokea kwa ile kazi ambayo ni bora zaidi, inani inakuja kuwa bora zaidi kuliko kitu bora. Bimaana hapa tuna vitu vitatu. Tuko na afdal, na fadil, na mafdul. Mafdul ni kile ambacho kinashindwa ubora. Fadil kile ambacho kinashindwa ubora. Fadil ni kile kitu bora. Afdal ni kile bora zaidi. Sasa pana wakati kazi ambayo inashindwa ubora, al-amalul mafdul, al-amalul mafdul, kazi ambayo inashindwa ubora inakuja kutokea inakuwa bora zaidi kuliko kile ambacho ni bora. Bisababi iqtiranihi bima yujibu tafdil, kwa sababu ambazo zitakuwa zimetokea zitakazo sababisha hicho kitu kije kuwa bora. Sababu zipi hizo? Sheikh anasema wal asbabu al mujiba litafdil kathira minha, sababu ambazo zinapelekea kitu kuwa bora ni nyingi. Miongoni mwazo Sheikh analeta mifano, ayakuna la amalu almafdulu maamuran bihi bikhususin hadha almawtin, hicho kitu ambacho kinashindwa ubora kiwe kimeamrishwa haswa kwenye hiyo sehemu. Unakutana nyakati zingine zote hicho kitu sio bora, lakini pana wakati kinakuwa bora. Mfano kal adhkar fi salati wa intiqalatiha, kama vile dhikri za ndani ya sala na harakati ya kuhama kwenye dhikri hizo. Wal adhkar, wal adhkar ba'daha, na dhikri za baada ya sala. Wal adhkar al muwazzafa fi awqatiha takunu afdal min alqira'ati fi hadhihi almawatin, na dhikri ambazo zimewekwa kwenye wakati huyo huyo wa sala zinakuwa ni bora kuliko kufanya nini, kusoma Qur'ani kwenye hiyo nyakati. Ma'a anna alqira'ata afdal min adh-dhikri, japokuwa kusoma Qur'ani ni bora kuliko dhikri. Acha nilete kwa ufupi ili upate kuelewa hii sababu. Kusoma Qur'ani ni afdal, ni bora zaidi. Mtu kusema subhanallah na anayesoma Qur'ani, bila shaka mwenye kusoma Qur'ani ni bora zaidi kuliko mwenye anafanya dhikri hii ya maneno. Lakini zile adhkari za ndani ya sala kuzifanya ule ule wakati wa sala ni bora zaidi kuliko kusoma Qur'ani kwenye hiyo sehemu. Ndio maana tunasema kwamba kitu kinaweza kuwa kinashindwa ubora, lakini kutokana na nafasi yake kilipopangiwa, basi chenye ndo kinafika kinakuwa bora hiyo wakati. Adhkar zinashindwa ubora na Qur'an. Dhikri hizi ya subhanallah, astaghfirullah, zinashindwa ubora na Qur'an. Lakini adhkari zilizopangiwa ndani ya sala, zile zinakuwa bora kwenye hiyo wakati kuliko kuisoma Qur'an. Wa min al-asbab al-mujiba litafdil, na miongoni mwa sababu ambazo zinalazimisha tena kuweka utafdil, vitu kushindana ubora. An yakuna al-amalu al-mafdul, kazi yenye kushindwa ubora au tendo lenye kushindwa ubora, mushtamilan ala maslahatin, hicho kitendo kimekusanyika na maslahi, yani ndani yake pomo maslahi. La takunu fil fadil, hayo maslahi hayapatikani kwenye kile kitu bora. Mfano kahusuli taalifi bihi, kama vile kutunga kitu yani, au nafi'i mutaaddin, au manufaa yenye kuvuka. La yahsul fil fadil, hayapatikani kwenye kitu kilichokuwa bora zaidi. Au yakunu fil amali almafdulu daf'u mafsada, au nakutana pana kitu kimo ndani ya yale matendo yenye kushindwa ubora, ila yatapelekea kukimbiza mafsada. Yuvannu husuluha fil fadil, ambayo yanakuja kupatikana ndani ya kitu bora. Bimaana kitu ambacho sio bora, unaona hichi kitu mimi nikikitenda itakuja kusababisha nini? Kile kitu bora kiende kwenye usawa wake. Na kama sijatenda hichi kitu, basi kinaweza kikaleta madhara ndani ya kile kitu ambacho kilichokuwa al-fadhil, kile kitu ambacho kilichokuwa bora zaidi. Kumbe wewe unafanya kile ambacho kitakuwa ni chenye manufaa kwako wewe zaidi, au ni chenye manufaa kwenda kwa mtu mwingine, ndipo ndicho kitu tunachotazama. Yani sisi hapa ni kuchungana na masalih. Wa min al-asbab al-mujiba litafdhil, sababu zingine ambazo zinapelekea kufadhilisha, ayakuna al-amal al-mafdhul, tendo lenye kuzidiwa ubora, aziyadu maslaha, lile yani maslaha yake ya mizidi zaidi, lilqalbi min al-fadhil, maslaha yake ni makubwa sana ndani ya moyo kuliko maslahi ya kile kitu bora. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lamma su'ila an ba'd al-a'mal, kama jinsi Imam Ahmad pindi alipoulizwa kunako baadhi ya matendo akasema, unzur ila ma huwa aslah liqalbik fa'aluhu, tizama kile ambacho kitakuwa na maslahi zaidi ndani ya moyo wako, kisha ndio kitende hicho kitu. Mathalan, mtu umesafiri ndani ya mwezi wa Ramadhani, tizama kufunga Ramadhani na kula mchana, nifanye nini? Tutakwambia tizama kile ambacho ni aslah liqalbik, tizama kile chenye maslahi zaidi kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako wewe, kisha ndio kitende. Kama kula ndio bora zaidi ndani ya moyo wako, kwenye moyo wako, basi kula. Na kama kufunga ni bora zaidi, basi katika hali kama hiyo tunakwambia fanya nini? Tunakwambia kula, tunakwambia funga. Fahadhihi alasbabu tusayyiru al-amal al-mafdhul afdal min al-fadhil bisabab iqtiraniha biha, hizi sababu tulizozitaja ni sababu ambazo zinageuza kitendo chenye kushindwa ubora kinageuzwa kuja kuwa bora zaidi kuliko kile kitendo bora, bisababi iqtiraniha biha, kwa sababu ambazo zinakuwa zimeambatana na kitendo hicho. Ndio maana inabidi mtu uwe makini sana pindi mambo yanapokuwa yamekuvuruga, mambo yanapokuwa yamegongana, utizame chenye maslaha zaidi, kisha ndio wewe uende ukakitende. Na mifano ipo mingi bila shaka, mifano ipo mingi sana ambayo mtu anapashwa achunge katika mambo yake ya ibada. Kama jinsi tukikumbushia, tunaona kwamba vile ilmu ya kisheria inatangulizwa kabla ya sunna, kabla ya sala za sunna. Kwa hiyo inabidi mtu kuwa makini sana kunako mambo kama hayo, na kujichunga sana mtu usiju kaanguka kwenye matatizo, itakuwa ni bora zaidi na ni vyema. Naam, na hapo ndipo mwisho wa darasa letu. Allah kituafikisha, tutakuja kuendelea katika kaida inayofuata ambayo ni kaida ya 14, kisha baadaye tulete mifano kwa mapana zaidi ili hizi kaida mbili zipate kueleweka, ya 13 na 14. Wabillahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.